aku wis lila, wis iso nompo yen lungamu bar ke wong liyo. Opo isih kelingan kuwi ro aku sing tau ngancani susah senengmu, nanging opo kenyataan we nglarani ati iki kabeh janji manismu ora.